Historisk skogsexport. Båtskärsnäs, en social miljö formad av en sågverksindustri. Rundturen i Båtskärsnäs leder dig till några av de miljöer som bevarats, bland annat olika sociala miljöer, bostäder, handel, föreningsliv och en småindustri som växer fram i skuggan av det stora ångsågverket. Sågverket är borta idag. Men det är kanske svårt att hitta något annat samhälle där arbetarrörelsens miljöer blivit känd som symbol för dess båda huvudinriktningar, det socialdemokratiska och den kommunistiska. Det röda Båtskärsnäs blir ett begrepp och nästan en symbol för de radikala arbetarna i Norrbotten. Rundturen runt Båtskärsnäs börjar på en kulle vid en av de högre punkterna mitt i samhället, det så kallade torget. Denna audioguide är en del av Ekomuseum historisk skogsexport från Kalix Älvdal. Med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se.